Zo, nou, dat was mulch. Jezus Christus, hè. Dat, poef. Wauw. Ja, dissociatief, dat is hetzelfde. Kunnen zijn. En mulch. Voor ervaring om ons heen. En, ja, het is natuurlijk noise in de Vondelbuken, want het is november is begonnen. En, we hebben zojuist mulch ervaren. En, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar ja, veel tijd om daar iets mee te doen. Natuurlijk ook weer niet, want er staat al een stereoscoop echt snoeihard te gaan. En, ik zie geluidsman Frank is druk bezig om de volgende act aan elkaar te krijgen. Maar wat is eigenlijk de volgende act? Laten we het daar eens over hebben. Het zou kunnen zijn dat het nu een Shiva Groove wordt. Terwijl de trams natuurlijk even doorgaan. Shiva Groove? Shiva Groove? Shiva Groove? Ja, ja, no, no, no. Thank you. Yeah. Shit. So what's next? What's next? Sugar with glue. Sugar with glue. Yes. Sugar with glue. Yeah. Sure. You're recording all of them. Well, it's live on Radio Vatapool. Yes, it's live. You can listen. You do usually noise music, noise stuff. I don't do anything usually. Okay. I just do things randomly. That's how you ended up here. Very nice. Yeah, sort of. No, these are all friends. Soto Festival is a very nice, cool hangout for. This is just a device, but you should take a picture. Check this. I feel like I've seen you around. You do like a lot of different recordings or something. Yeah, I like to go to weird places. Yeah, that's a weird place. Bah. That's Bah.Amsterdam. Yeah. There you go. Beings and happenings. Very nice. Stemming Up Radio. I'll definitely check this archive.org. Yeah. Very nice. Oh, sorry. Ja, we stonden ondertussen vreselijk in de weg omdat de kabeltjes te kort zijn. En, de geluidstechniek enorm druk in de weer is. Om alles weer op de goede. Ik ben zelf niet helemaal stabiel. Dus is dit nou. This is like one of the ways. Nou, het wordt druk gewerkt aan het geluid. Ja, ondertussen heb je al die bijgeluiden de hele tijd. Dat komt door al die kabeltjes die overal maar los hangen. Die hebben daar nooit toestemming voor gevraagd om daar los rond te hangen. Maar toch doen die kabeltjes dat wel degelijk. Omdat ze zo los rondhangen, raken ze andere dingen aan. Waardoor je dat soort dingen krijgt. Ja, dat. En daarom ga ik hem maar even loslaten. There we are.